Welcome to DJ Rio Remix Production. Exploring the sound of trance. Chipagi pa pa pa, chipagi pa pa pa, pa da da da da, pa pa da da da da. Chipagi pa pa pa, chipagi pa pa pa, pa da da da da, pa pa da da da.